neka to ptica, ostavi me ti sama, ostavi me iza mina, velična zemlja. Da te vidja, da te čuja, samo tu i žela, ja sama. Mnogo noći ja se spah, nemam sili da te čak.